awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 października, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś przed brytyjskim parlamentem decyzja w sprawie umowy brexitowej. IPN został zaproszony do poszukiwań szczątków ofiar komunizmu w Drohobyczu na Ukrainie. W krajach Unii Europejskiej z soboty na niedzielę kolejna odsłona akcji Europejska Noc bez wypadku. Brytyjski parlament zdecyduje dziś, czy za niecałe dwa tygodnie dojdzie do brexitu. Posłowie zagłosują nad umową wynegocjowaną przez Borisa Johnsona. Premier nie ma większości w Izbie Gmin, nie może też liczyć na poparcie dotychczasowego sojusznika północnoirlandzkiego DUP. Nie jest też jasne, czy stoi za nim cała jego partia. Z układu sił wynika, że każde rozwiązanie jest możliwe, mówił w śniadaniu w Trójce eurodeputowany PiS, były szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski. Problem polega na tym, że dzisiaj ta sytuacja może być odrzucona przez parlament i teraz Boris Johnson może albo dzisiaj poprosić o przedłużenie brexitu, albo może się okazać tak, że opozycja będzie miała większość i go odwoła. Doprowadzi do tego, że premier Brytanii będzie odwołany, dojdzie do nowych wyborów, być może nowego referendum. Brytyjski premier Boris Johnson wezwał posłów, by zebrali się razem i poparli porozumienie w sprawie warunków brexitu, które jego rząd wynegocjował z Unią Europejską, bo jak przekonywał, nie ma lepszego rozwiązania. Specjaliści z Instytutu Pamięci Narodowej zostali zaproszeni do udziału w poszukiwaniach szczątków ofiar komunizmu w Drohobyczu na zachodniej Ukrainie. Jak mówi wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk, chodzi o pracę na terenie dawnej katowni NKWD. Instytut wysłał już dwóch pracowników. Będziemy obserwatorami, bo w takim charakterze zostaliśmy tam zaproszeni, więc dwóch specjalistów z naszej strony będzie analizowało działania, które tam są wykonywane, będzie je obserwowało z naszej strony. Także będziemy starali się zgromadzić wystarczający materiał do tego, żeby postarać się w przyszłości o to, żeby szczątki być może niektórych z tych odnajdywanych można zidentyfikować. Nie mamy wątpliwości, że są tam także obywatele polscy II Rzeczypospolitej. Teraz pracę na tym terenie prowadzi strona ukraińska. W krajach Unii Europejskiej z soboty na niedzielę kolejna odsłona akcji pod hasłem Europejska Noc bez wypadku. To międzynarodowy projekt, którego celem jest ograniczenie wypadków w podyskotekach i sobotnich zabawach. W Polsce kampania prowadzona będzie po raz 16 w kilkudziesięciu miastach. Na Warmii i Mazurach, m.in. w Bartoszycach, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Szczytnie i Nidzicy. W tych miejscach wolontariusze będą namawiali kierowców bawiących się w klubach i pubach, by nie pili alkoholu i bezpiecznie odwieźli swoich bliskich i znajomych do domów. Każdy kierowca, który zgodzi się wziąć udział w akcji, dostanie na rękę specjalną fluorescencyjną opaskę. Po wyjściu z lokalu będzie mógł przebadać się profesjonalnym alkomatem. Odpowiedzialni kierowcy zostaną nagrodzeni upominkami. Ci, u których zostanie wykryty alkohol, zachęcani będą do pozostawienia auta i skorzystania z innego środka transportu. Według raportu Alcosens Laboratories aż 30% polskich kierowców przyznaje, że może jeździć samochodem pod wpływem alkoholu. Szczególnie niepokojące są statystyki ukazujące wzrost udziału w wypadkach drogowych młodych, pijanych kierowców. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Jutro rozpoczyna się 18. akcja charytatywna Choinki Jedynki. Fundusze zbierane będą poprzez licytację świątecznych obrazków namalowanych przez dzieci oraz wspierających akcję dorosłych przyjaciół Jedynki. Agnieszka Kunikowska, która od lat prowadzi na antenie Jedynki licytację wybranych prac, zachęca najmłodszych słuchaczy do rysowania i malowania. Na laureatów naszego konkursu czekają oczywiście nagrody, ale myślę, że największą nagrodą, i też to powtarzam niezmiennie co roku, największą nagrodą jest to, że swoją pracą możecie dać radość innym. Zebrane pieniądze zostaną przekazane Fundacji Anny Dymnej mimo wszystko i podopiecznym Fundacji Wspólnota Nadziei. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, ale na zachodzie i północy chwilami będzie się chmurzyć. Na Pomorzu Zachodnim miejscami słabe opady deszczu. W Karpatach porywisty wiatr, nad Zatoką Gdańską 14 stopni, na Podhalu 16, w centrum 19, a w Małopolsce 20. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Dziś w Liście Osobistej wyjątkowy wywiad z artystą, którego najnowsza solowa płyta ukazała się wczoraj. Jego kariera rozpoczęła się w latach 80. Zespół, któremu przewodził od tamtego czasu przez kolejnych 35 lat, zawiesił działalność. Muniek Staszczyk o płycie Syn Miasta, o historii Tilaw, o problemach zdrowotnych, o świecie i ludziach. Poczułem, że jestem kochany i lubiany. Ja to wiedziałem, bo ja też do ludzi zawsze podchodziłem w sposób otwarty. Nigdy nie gwiazdożyłem ani nie pajacowałem. To ludzie to doceniają, więc to ci oddają to samo. Zapraszam między 19 a 22. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Prawie 13 minut po godzinie 11. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, Juna. Juna otworzyła naszą audycję. To tak zaczyna się Smooth Jazz Cafe 19. Od razu listy od państwa. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pani Marta i pan Roman. SJC19 przesłuchana. Na razie tylko raz. Ja jestem po kilku razach, bo wcześniej miałem okazję przesłuchać, że tak powiem, roboczą wersję. No ale wczoraj postanowiłem, ponieważ była premiera płyty, poszedłem do dużego sklepu na E, żeby sprawdzić, czy jest na półce. Długo nie szukałem, dlatego że właściwie są tylko dwie półki z płytami. Polska muzyka i muzyka zagraniczna. Na pozostałych półkach, na których jeszcze nie tak dawno leżały płyty kompaktowe, leżą gry komputerowe. Ponieważ grami nie jestem zainteresowany. W takim malutkim pasku nowości znalazłem Smooth Jazz Cafe 49,95. Poszedłem do kasy, pani jeszcze namawiała mnie na czekoladki oraz film Bohemian Rhapsody. Czekoladki dziękuję, film widziałem, płyta. Okładka podobna do poprzedniej, na poprzedniej tak trochę zielonkawo, teraz tutaj żółtawo, ale taki odblaskowy żółty widać z daleka. To przy okazji polecam. A co w naszym spotkaniu dzisiaj? Będziemy mieli gościa wyjątkowego po godzinie 12, to o tym już mówiłem. A poza tym sporo nowości jednak, bo jesień sypnęło nowościami. Liście spadają z drzew, płyty pojawiają się w sklepach. Będziemy sięgać po te nowe rzeczy. No ale pojawi się także tradycyjnie Radio Kalifornia. Słuchacz napisał więcej, żeby nie było więcej wyjazdowych markomanii, bo ginie gdzieś Radio Kalifornia. Tak sprawdziłem w zasadzie w zeszłym tygodniu przez całe 2 godziny. Sporo by się nazbierało, co najmniej te pół godziny, tak jak w Radio Kalifornia, ale okej. Radio Kalifornia przez pół godziny od 11.30 do 12.00. A potem co nam się wydarzy, jeśli chodzi o sałatkę włosko-francuską, to też będzie, ale na razie nie będę zdradzał co i jak. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. wczoraj w internecie gruchnęła wiadomość, że jednak będzie nowa płyta zespołu Hootie and the Blowfish. Break on the 6 o'clock news. They ought to call it the 6 o'clock blues. Seems like this whole world's going wrong. It ain't no kind of love song. We gotta hold on. We gotta hold on. There ain't nothing that a little love can't get us through. We gotta hold on. Say, let it go. That's just the way it is, don't you know? But I don't see how it can do any harm to keep reaching out with open arms. Yeah, yeah, we gotta hold on. We gotta hold on. There ain't nothing that a little love can't get us through. We gotta hold. Tak, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się już nowej płyty Hootie and the Blowfish. 14 lat nie było nic, no ale pamiętam rok 1994, Cracked Review, numer 1 w Billboardzie. Diamentowa płyta, 21 razy platyna w samych tylko Stanach Zjednoczonych. Darius Rucker potem zaczął nagrywać płyty solowe, cudowną płytę świąteczną, po którą sięgniemy za miesiąc i troszkę. No a teraz Imperfect Circle, nowa płyta ukazuje się 1 listopada, bo to też będzie piątek, a piosenka Hold On to jest nowy utwór, który właśnie zapowiada tę płytę. Jeszcze jedna niespodzianka, duża niespodzianka, tym razem z Norwegii. Det smilet du har inni der, fikk du det av din kjære? Jeg hadde et sånt som jeg ikke finner. Gud vet hvor det kan være. Vi ser det bedre enn du tror. Er ikke lett å gjemme. Og alt for lett å kjenne igjen. Og vanskelig å glemme. Ari Bremnes i od razu wzrok mi poszedł do góry, żeby zobaczyć, czy przypadkiem nie siedzi tutaj w naszym studiu. Nigdy nie zapomnę tego spotkania pierwszego z Ari Bremnes, kiedy przyjechała na koncert do Warszawy, a potem tego spotkania w Szczecinie na koncercie. Oj, cudowne lata. Ari Bremnes, dziwna sprawa, bo teraz już nic nie jest normalne. To jest taki, właściwie to trudno powiedzieć, to jest taka epka, trzy nowe utwory. Solfifta Ja, to jest tytuł tego pierwszego. Pani Beato, co to znaczy, bo nie rozumiem. Ari Bremnes, trzy nowe piosenki, a czy będzie nowa płyta? Te piosenki tylko można kupić w sieci. To też znak czasów. Ari Bremnes, nowa piosenka, cieszę się ogromnie. Słuchacz napisał, ten język bardzo pasuje do jesieni. I chyba rzeczywiście. To teraz jeszcze jesienny pan, chociaż bardzo młody. Nazywa się James Arthur z nowej płyty pod tytułem You. Nothing means anything. I wanna really hold you, feel the ground beneath my feet. 'Cause when it's all over, don't wanna miss anything. Put but not cigarettes on my bed. Only friends that were up in my head. When you hit bottom, only place to go is up. Finally, I want to follow my own lullaby. Trying to remember what my mother said. Middle finger up to my twisted head. When you hit bottom, only place to go is up. When I fell, me, I was smiling through the Młody człowiek, a już doświadczony, James Arthur, Finally Feel Good, z nowej płyty zatytułowanej You. Piękna, srebrna okładka, to tak przy okazji. Radio Kalifornia, zaczniemy też od nowej piosenki. Happy. Lady Antebellum, nowa piosenka zatytułowana Pictures, zapowiada płytę, która pojawi się w listopadzie. Kiedyś się mówiło, że jeśli płyta nie zdąży się pojawić na rynku do końca października, to potem już przed świętami nie ma szansy się sprzedać. To też się zmieniło. Myślę, że jeszcze niektóre płyty pojawią się na początku grudnia i będą też fajnym prezentem na święta. Teraz Joshua Radin. Some kind of magic happens late at night when the moon smiles down at me and bathes me in its light. I fell asleep beneath you in the tall blades of grass. When I woke, the world was new. I never had to ask. It's a brand new day. The sun is shining. It's a brand new day. For the first time in such a long, long time, I know be okay. Most kind of stories save the best part for last, and most stories have a hero finds. You make your path. Joshua wydał właśnie nowy album Here, Right Now. Też trzeba będzie się zakręcić koło tej płyty. A to Brand New Day, taki piękny utwór na piękną sobotę. Słońce świeci za oknem, drzewa już kompletnie żółte i niech tak zostanie jak najdłużej. Monkey House. Remember how split. You should be getting used to it. She's been gone a while, and now you're coasting, making ancient history. Cheshire Grin will never be Mona Lisa's smile. Welcome to the rest of the world. Welcome to the part where it all gets better. Welcome to the rest of the world. It's yours alone. Welcome to the best of the past. Shining through the lens of the those lives. Be there, be there. Survive, survive, survive, survive. Kanady, a przepiękne Radio Kalifornia, Monkey House, Welcome to the Rest of the World. I teraz już klasyka, Carole King. Lift me, won't you lift me above the old routine. Make it nice, lay it clean, just wear. Thank you. cukierki koktajlowe, jak nic. Ani słońca, ani liści, napisała pani Jolanta, to w Szkocji. Za to słuchacz przysłał piękne zdjęcie z Gdyni Orłowa i zapytała, jesienne zdjęcie dla prowadzącego może być. A oczywiście bardzo poproszę, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Jackson Browne. Lawyers in Love to Jackson Browne, a list od pana Wojtka, czy byłbym tak uprzejmy i wytłumaczył mojej kochanej małżonce Małgorzacie, że w sobotę między 11 a 13 się nie odkurza. Chętnie to zrobię po 13. Jestem za. Player. Wielkie przeboje miał zespół Player, Baby Come Back i ten drugi This Time I'm In It For Love i tego właśnie dzisiaj posłuchaliśmy. Tak myślę, że w dzisiejszym Radiu Kalifornia utwory, których nie gra żadna inna stacja radiowa, tylko my. Proszę zerknąć na stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Wczorajsze notowanie listy, a poza tym program naszego spotkania też się tam wyświetli. Chicago i będzie południe.